ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نومب تسجليانه kuna nafasi naziona ziko wazi kabisa zinazoweza kusaidia wenzetu wasisimame wakati nafasi zipo. Ndugu zangu katika iman, tunaposoma katika historia ya Uislamu na yale ambayo yaliyojiri yaliyotokea katika kipindi ambacho hakukuwepo na manabii, utakuta uanzishaji wa tatizo, uanzishaji wa jambo ambalo ni mukhalafa, leza kuwa la kishirikina au la kibid'a au lolote liwalo, uanzishaji wake hauna ugumu, ni rahisi mno, haupati upinzani. Uanzishaji wa jambo ambalo si sawa sawa, lakini uondoaji wa jambo hilo ndio utakao gharimu. Hili tunalijua kwamba asli huko alipoungwa Nabii Adam alayhi salam na Allah akamleta katika ardhi akaendeleza kizazi, hakukuwepo na kitu kinaitwa shirki, ushirikina. Lakini ndani ya kizazi, na kwa kuwa watu siku zote hawaishi kufikiria mambo, na ibilisi hutumia fikra zao na ndimi zao kufikia malengo, ndio yakazaliwa yale ya kishirikina. Angalia kazi aliyoipata Nabii Nuhu alayhi salam, kwa jambo ambalo wakati wa kuliingiza ilikuwa kama maneno mazuri tu ya siasa na nasaha, na kwamba yanalenga jambo zuri, lakini akapewa kazi kubwa Nabii Nuhu alayhi salam, mpaka leo twamtaja kwa kazi kubwa aliyoifanya katika kukabiliana na kuondoa lile ambalo halikuingia kwa ugumu. Kama tunavyosema leo kwamba maradhi kuingia ndani ya mwili si kazi, lakini kazi kuondoka maradhi ndani ya mwili, sio tu katika mwili bali hata katika mfumo wa Uislamu ilivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema raaitu Amra ibn Luhay al-Khuzai yajurru khusbahu fi an-nar innahu kana awwala man sayyaba as-sawa'ib. Kamtaja Amr ibn Luhay, anasema mtume nimemuona, kwa maana Allah alimuonyesha wakati yeye ni mtume bado hajafika huko, Allah akamuonyesha Amr ibn Luhay, yeye ndiye ambaye awal alikuwa wa kwanza man sayyaba sawai, aliyeleta itikadi za kutukuza matwaghuti, za kutukuza mifumo ya kitwaghuti, mifumo ya kuabudu masanamu, ngamia huyu aache huru, maziwa yake na vinavyotokana na yeye vitumikie masanamu. Ukawa ni utamaduni ambao yeye katika kuanzisha, na kwa kuwa yale masanamu yamewekwa kwa mitazamo kwamba ni ya watu wema, nalo likapata nafasi. Hakukuwa na kazi kubwa kwake, hawakunyanyuka watu na kumuona huyu anataka kuharibu, tuliondoe hili mapema, la bali watu waliungana naye likaendelea. Lakini hili alilolifanya yeye, angalia lilivyopelekea kumwaga damu za maelfu kwa maelfu kwa fikra yake hii, baada ya kuwa Allah anamleta mtume ili kuondoa hili, kuondoa hili lililoitwa na mtu na ujinga wake, na kufikia yale ambayo yeye anaona yatampa ukubwa wake, akaufikia ukubwa wake kwa wakati ule, lakini madhara yake yakawa ni makubwa sana. Na Allah akasifu kuletwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqad manna Allahu ala almu'minin ba'atha fihim rasulan min anfusihim, hakika Allah amewapa neema kubwa waumini pale alipowaletea mtume atokanaye na wao wenyewe. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, anawasomea aya zake, kitabu cha Allah na sunna zake anawafundisha, na walikuwa kabla ya haya wamo katika upotevu wa wazi wazi. Upotevu wenyewe ndio huu ulioanzishwa na huyu, ukaathiri jamii kwa sababu ya fikra ya mtu mmoja, ambapo wengine wakaipokea na kuiunga mkono, ikawagharimu waliokuja baadaye, ikapelekea uadui wa watu kukatana mapanga, uadui kwamba hawa msiwafanyie hili zuri, muwatenge, muwabague, waende huko, kwa sababu ya kutetea fikra ya huyu. Kwa hiyo kuingia si tatizo, kuondoka ndio tatizo. Lakini hilo halikuishia kule, bali Wayahudi walifanya mbinu kama hizo kuendeleza mfumo ule ule, baada ya kuwa mafundisho ya nabii wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yamekaa vizuri na watu wakaelewa linalotakikana. Si haki ilivyokuwa wazi hata leo, ukiitaka ndani ya kitabu cha Allah usahihi ulivyo wazi, endapo utauhitaji, kwa sababu ile haki haiongei yenyewe, tu anaongea kwa mujibu wa haki, wewe ukamsikiliza anayezungumza kwa mujibu wa haki, na batili imejificha inamtaka pia wa kuizungumza. Shaitani anatumia midomo ya watu dhaifu kiimani ili waeneze ile shari, waeneze ule uovu, wakapatikana pia ambao wanabeba na kueneza. Ikawa kundi moja limesimama na ndimi zao zinatumika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yuslihuna ma afsada an-nas, ambao wanatengeneza yaliyoharibiwa na watu, na wapo ambao ndimi zao zikatumika kwa maslahi ya shaitani, ambao wanaboresha na kuimarisha ambayo watu wameharibu, na wao wanataka iendelee tu kuharibika, ndimi za watu zikaendelea kufanya kazi, na kila mmoja atawajibika kwa lile ambalo alilosimamia. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyomzungumzia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu kana fima qablakum min al-umam muhaddathuna wa innahu in kana fi hadhihi fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar ibn al-Khattab. Katika hadithi hiyo katika Sahih Bukhari anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika walikuwepo katika wale waliokuwa kabla yenu muhaddathuna, ambao Allah anawapa ilham, wanapata ilhamu ya kuzungumza maneno ambayo yanawafikiana na anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, wakizungumza neno, wakitoa ushauri, basi kwa hakika mara nyingi Allah huwa anawafiki ushauri huo. Akamtaja Umar ibn Khattab Mtume, akasema wa innahu in kana fi ummati hadhihi minhum fa innahu Umar ibn al-Khattab, kama yumo anafanana na wao katika ummati wangu huu, basi ni Umar. Kama ama yumo anaendana sawa sawa na wao katika umma wangu, ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Na akawa ni miongoni mwa ambao Mtume kambashiria pepo, na mwenye Umar akasema waafaktu rabbi au waafakani rabbi. Kwa riwaya nyingine anasema waafaktu rabbi, nimezungumza ambayo nimewafikiana na Mola wangu, fi thalatha, katika mambo matatu, fi thalathin, katika mambo matatu. La kwanza anasema nilimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, law ittakhadhta min maqami Ibrahim musalla, unaonaje Mtume hapa aliposimama Ibrahim, ungefanya ni mahali pa kusimama na kuswali hapa, ndio zile tunaita raka mbili za tawafu, baada ya kumaliza tawafu kusimama hapa ukaswali raka mbili. Na Allah akaileta aya wattakhidhu aqami Ibrahim musalla, fanyeni aliposimama Ibrahim kuwa ni mahali pa kusimama nanyi mswali vile vile. Raka mbili zimethibiti, imekuwa ni sunna katika umma huu, ushauri uliotoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwaya nyingine au jambo lingine ni pale alipomwambia ya Rasulullah, yadkhulu fika al-fajir wa al-bar wa al-fajir, wako wewe wanaingia watu aina mbalimbali, watu wengine waovu na watu wema pia wanaingia. Lau amarta an-nisa bil hijab au lau hajabat an-nisa, hawa wanawake wakiwemo wakezo wangekuwa na vaa sitara, sio kila mmoja anawatazama tu hivi, kabla haijaletwa aya ya kuamrisha wanawake wavae sitara. Kwa maana mtu atoka huko anaenda nyumbani kwa Mtume, anamuona mkewe, mke wa Mtume anamuona moja kwa moja, yule mke wa Mtume yuko hivi kwa hivi. Ikawa Umar hakulipenda ile, akamshauri Mtume, ikashuka aya ya kuwajibisha wanawake wote, ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihin, sema uambie wakezo, mabinti zako na wanawake wote wa Kiislamu wajiteremshie majilbabu ambayo yanafunika sitara, yanafunika mapambo yao yote. Ilikuwa ni ushauri wa Umar. Na la tatu, alipokufa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Mtume akasimama kumswalia Umar, ikawa hili jambo limemkera, huyu anamuuliza Mtume, atasalli ala hadha al-kafir al-munafiq, unamswalia huyu kafiri mnafiki huyu Mtume, na huyu pia umswalia? Mtume akamwambia hayyarani rabbi, Mola wangu kanihiarisha. Yani aya ilivyosema istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum. Ikaonyesha kwamba Allah kanihiarisha ima niwaombe msamaha au niachane nalo hilo. Ndio nimetumia hii fursa ya kupewa khiari. Lakini baadaye ikashuka aya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, usimswalie yeyote miongoni mwao atakaye kufa kama lisifanyike hilo. Aya ikashuka kumuwafiki Umar ibn Khattab, naye kama nilivyosema akapewa bishara na mtume wa Allah kwamba ni miongoni mwa watu wa peponi. Lakini kama nilivyosema, kutia ugonjwa kunako gharimu watu wa mbele. Leo akaja mshia akamuita Umar kwamba ni mbwa, bali wengine wakafikia kusema miongoni mwao kwamba afadhali mbwa wa aliye Sharon ana nafuu, ana ubora kuliko Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maneno haya watu wakafikia kusema, ikawa ni ugonjwa ambao watu wanarithishana, ikawa kundi ambalo wakati mwingine anajaza msikiti kama huu, wote wameungana kumuita Umar, kumuita Abubakari ni nguruwe, ni twahuti, huyu ni jipti, hili ni twahuti tu. Ikawa ni dini hiyo nayo. Kuondoa tatizo hili ugonjwa, kuliondoa hii ili ueleweke, jambo ambalo limeletwa kiujinga ujinga tu. Lakini leo simame kwa mtu aliyekunywa ile damu ya ugonjwa huu mpaka kukuelewa unachokizungumza, ni tatizo lingine. Lakini mazingira nayo yanachangia. Aliyeleleka katika mifumo hii tangu anazaliwa mpaka akafikia ukubwa, amesomeshwa na amelelewa katika mifumo ile, tayari anakuwa ameshakufa katika mambo kama yale. Kama ambavyo aliyeleleka katika misingi ya akida sahihi akakulia katika misingi hiyo, ujue kutakuwa na kazi ya kumtia magonjwa kama haya akakuelewa katika imani. Ambapo pia kumbe haya mazingira nayo yana mchango, inabidi kuiangalia mazingira ambayo yanaweza kukubebesha sumu, inatakiwa uyaepuke, uyakimbilie mazingira ambayo yatakulisha la kidunia na la kiakhera biidhnillah. Ndugu zangu katika imani, hali ipo katika namna hii na mengine yaliyo kama hayo. Sasa leo yanapotokea ya kutokea, yanapozaliwa ya kuzaliwa, mtume ametambia la yuldahul mu'minu fi juhurin marratain, muumini hawezi kung'atwa mara mbili katika shimo moja. Wewe umetia kidole chako katika kishimo, kumbe kuna nge kule akakung'ata ukakitoa, utakuwa si mtu mwenye adabu za kiakili, utakuwa si mtu muelewa, utakuwa ni mtu utaitwa mpumbavu utakapotia tena kidole hicho hicho au hata kingine. Unatarajia nini? Maana yake ung'atwe tena, watu watakushangaa na kukuona wewe mawazo yako hayako sawa sawa. Ndio mtume akasema la yuldahul mu'min fi juhurin marratayn, hawezi kung'atwa mara mbili muumini katika shimo moja. Unajua kwamba hili kumbe laleta matatizo, hili laleta fitna, hili laleta mgawanyiko katika umma wa Kiislamu. Kuna walioshabikia maovu yakagharimu watu, watu waliokuwa kitu kimoja ikawa sio tena kitu kimoja, kwa sababu kuna watu walishabikia upande ambao hauko sawa sawa. Leo natokea lingine na wao waka upande kama huo huo, wewe utakuwa na matatizo sasa kiimani, na Allah analijua hilo tatizo ndani ya moyo wako, hata kama kwa watu utataka lisionekane. Allah tujalie tuwe wenye kujali, wenye kufuata yaliyo sawa sawa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara, wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih. Allah anamjua mwenye kuharibu kama anavyomjua anayetengeneza. Baada ya kuwa yeye anamjua kwamba huyu ni mharibifu na huyu ni mtengenezaji, akatupa mwongozo na sisi tumjue kwamba huyu ni mharibifu na huyu ni mtengenezaji. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotaja aina nne za ambao wanaingia katika laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, mmoja miongoni mwao akamtaja akasema, la'ana Allahu man awa muhdithan, amelaaniwa na Allah, amelaaniwa na Allah. Laana ndiyo ambayo ilimtoa Iblis katika pepo. Unaweza kuchukulia kama ni kitu kama rahisi chepesi, wanaitafsiri ahlul ilm al-la'nu at-tard wal ibad an rahmatillah. Ukiambiwa laana, maana yake wewe umefukuzwa, umetengwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Umali katika ambao wanastahili kuhurumiwa na Allah, wewe haumo, wekwa kule kwanza, wewe haumo. Mtume akasema laana Allahu, amelaaniwa na Allah mahdithan, yule ambaye anamkingia kifua, anamtetea muhdithan, almuhdith kwa maana zote mbili, almuhdith kwa maana ya kwanza ambayo ndio mashuhuri katika hadithi, ni mtu ambaye amefanya jambo ambalo ni la kimakosa, inabidi yeye ashikishwe adabu kwa mujibu wa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, inabidi yeye afanyiwe ta'zir, inabidi yeye awekwe katika mazingira magumu ili aache uovu wake. Wewe ukamkingia kifua kwa lile ambalo Allah alikupa, huenda ulimi wako au mali zako au kile ambacho Allah alikujalia. Mtume anasema amelaaniwa na Allah mwenye kumkingia kifua mtu ambaye kafanya hatia inayobidi apitishiwe adhabu, ikawa adhabu inashindwa kufika kwake kwa sababu yako wewe. Au kwa maana ya pili ya muhdith, kwa maana ya mtu mzushi katika bid'a, maana zote mbili. Almuhimu aache yule ambaye amefanya uzushi unaoikasirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika mazingira ambayo dini inahitaji, yani kama imebaki ni cheche, baada ya kuwa dini ina nguvu, inawaka, inaogopwa, lakini ikafifia, ikabaki ni cheche, ambapo cheche hiyo inabidi ikusanyiwe vijinyasi vyepesi vyepesi mno ile ili iweze kupata uhai wake tena. Kama ambavyo moto umefikia hatua hiyo, ukakusanyiwa vinyesi vyepesi vyepesi upate kuwaka tena, upate nguvu yake. Kipindi hiki ni ambacho dini inahitaji sana kusaidiwa na kupelekwa mbele, lakini watu wapo ambao wanaharibu sana na wakakwamisha kasi ambazo zilitakiwa ziende nayo hiyo dini. Yapiga hatua tatu mbele, yarudishwa hatua nne, yanyanyukia piga hatua tano, yarudishwa tena tatu, hivyo yaenda mbele vizuri, mara ya yumba yumba. Lakini wayumbishaji ni wanadamu, kama ambavyo Allah alijalia miongoni mwao wakapatikana wenye kuipeleka mbele vizuri, watu wakaweza kufahamu la halali na la haramu na miko ambayo haistahili kwa yule ambaye yupo ndani ya dini kuingia. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyosema katika mnasaba wa hutuba hii kwamba tatizo kuliingiza si kazi kubwa, lakini mara nyingi wanakosolewa wenye kulirekebisha. Ndio historia inavyosomeka siku zote. amelaumiwa Nabii Nuhu kwa jambo ambalo limeharibiwa na waharibifu, wakalaumiwa manabii baada yake, akaja kulaumiwa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kapigwa na wakauawa waliouawa kwa ajili ya kurekebisha lililoharibiwa. Na hali ipo hivyo hivyo mpaka kiyama kinasimama. Atapatikana mtu mmoja akaharibu jambo, watakaolitengeneza watatazamwa vibaya. Hawa nao washaanza hawa. Badala ya kumsakama huyu aliyeharibu, unawageukia wanaotengeneza. Utamjibu aliyetuleta ardhini, ipo siku yake. Allah atujalie wenye usikivu, wenye mazingatio, ajalie hatima yetu iwe njema, atusamehe madhaifu, atujalie kuwa ni kundi la wale ambao atawapa rehema yake siku ya kiyama, atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.